50 languages. 61 61 الأعداد الترتيبية Els nombres ordinals. الشهر الأول هو يناير. El primer mes és gener. الشهر الثاني هو فبراير. El segon mes és febrer. الشهر الثالث هو مارس. El tercer mes és març. الشهر الرابع هو أبريل. El quart mes és abril. الشهر الخامس هو مايو. El cinquè mes és maig. الشهر السادس هو يونيو. El sisè mes és juny. ستة أشهر هي نصف سنة. Sis mesos són mig any. Gener, febrer, març. Gener, febrer, març. Abril, maio, junio. Abril, maig, juny. El شهر السابع هو يوليو. El setè mes és juliol. El شهر الثامن هو أغسطس. El vuitè mes és agost. El شهر التاسع هو سبتمبر. El novè mes és setembre. El شهر العاشر هو أكتوبر. El desè mes és octubre. El شهر الحادي عشر هو نوفمبر. L'onzè mes és novembre. El شهر الثاني عشر هو ديسمبر. El dotzè mes és desembre. اثنا عشر شهرا هي سنة. Dotze mesos són un any. Julio, agostos, september. Juliol, agost, setembre. October, November, o December. Octubre, novembre i desembre.